NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Hittedoden bij hardloopevenementen kunnen voorkomen worden als er koelbaden langs de route staan. Maar ja, in Nederland komt dit maar niet van de grond. Zometeen een gesprek hierover in de Nieuws BV. En grondeigenaren hoeven het opruimen van drugsafval niet te betalen. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaar van de grond als die niets van het afval wist. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak in Nune. Daar werd 2 keer gevaarlijk drugsafval gevonden. De gemeente stuurde de rekening voor het opruimen van €26.000 naar de grondeigenaren. Maar volgens de Raad van State konden de eigenaren niet weten dat er drugsafval was gedumpt en zijn ze dus onschuldig. De burgemeester van Nune zei vorig jaar al dat hij niet twijfelt aan hun onschuld. Toch ging de gemeente in beroep bij de Raad van State om zo een duidelijke uitspraak te krijgen. In Vietnam maakt iedereen zich op voor de ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Correspondent Garry van Pinksteren is in Hanoi. Garry, wat staat er vandaag op de agenda? Nou, het is nog ongeveer een klein half uurtje. En dan gaan Trump en Kim elkaar echt ontmoeten. Dat is hier in Hanoi tot nu toe nog niet gebeurd. Ze gaan dan 1-op-1 praten, zoals ze ook in Singapore deden. Een gesprek waar ongeveer 20 minuten voor gepland staat. Kijken of dat misschien ook uitloopt, dat weten we natuurlijk niet. En daarna gaan ze met aan beide kanten 2 adviseurs aan tafel gaan ze dineren. Dat zou ongeveer 1,5 uur duren. En dat is eigenlijk alles wat er vandaag op het programma nog verder staat voor wat de 2 samen doen. Daar blijft het bij. Ja, en spreken ze elkaar dan morgen nog een keer? En dan is het inderdaad voor morgen het idee dat ze elkaar dan in de ochtend weer ontmoeten. En dat ze dan verder onderhandelen waar ze gebleven waren. En ja, dan zouden aan het eind van die ochtend zouden we dan echt moeten horen van wat ze met elkaar hebben afgesproken. En als ze iets met elkaar hebben afgesproken. Maar het is wel zo dat het steeds meer ernaar lijkt dat er toch wel echt dingen afgesproken gaan worden. Maar daar moeten we het allemaal voor nog even voor afwachten wat er morgen inderdaad gebeurt. Ja, beide partijen zijn al eerder aangekomen, hè, daar in Hanoi. Maar Trump is intussen al druk bezig geweest, hè? Nou, Trump is in ieder geval druk bezig geweest, want die heeft een ontmoeting gehad met de Vietnamese president en heeft daar met hem een handelsovereenkomst gesloten voor $20 miljard. Dus dat is behoorlijk. En zo gaat Amerika bijvoorbeeld 110 Boeings aan Vietnamese luchtvaartmaatschappijen leveren. Dat is het grootste deel van die order. En het lijkt er ook een beetje naar alsof hij dat ook doet om een signaal te geven naar Kim, van dat hij zegt, kijk, als je inderdaad het Vietnamese model volgt, wat Kim gezegd zou hebben dat hij zou willen, dan kunnen wij ook in de toekomst dit soort grote deals met elkaar gaan sluiten. Ja, morgen zijn er dus ook nog waarschijnlijk onderhandelingen. Is na morgen klaar? Na morgen blijft Kim nog tot en met zaterdag hier in Vietnam. En dan brengt hij een officieel bezoek aan Vietnam. Dus dan gaat hij waarschijnlijk ook nog een aantal plekken in het land bezoeken. Dankjewel, Garry van Pinksteren. De politie heeft een 49-jarige man uit het Gelderse Neder-Hemert aangehouden in een 17 jaar oud onderzoek. Mogelijk heeft hij iets te maken met de vermissing van Amsterdammer Patrick van Dillenburg. De politie weet nog altijd niet wat er met hem gebeurd is. Hij is op 2 januari 2002 vertrokken uit de woning van zijn vriendin met de mededeling van ik kom zo terug. En dat was na een telefoontje. Maar hij is nooit meer teruggekomen. Patrick was op dat moment 38 jaar. En we weten nog altijd niet wat hem is overkomen en waar zijn lichaam is. Want we gaan er al die tijd inmiddels wel vanuit dat hij niet meer in leven is. De politie denkt dat Van Dillenburg mogelijk betrokken is geraakt bij een ruzie over drugs. Er kwamen meerdere tips binnen, maar het lukte rechercheurs niet om een aanhouding te verrichten tot gisteren. Breda zet tijdens carnaval 4 speciale handhavers in om vechtpartijen tussen taxichauffeurs te voorkomen. Er zijn te veel taxis in de Braamse stad. De chauffeurs zouden hun klanten onbeschoft behandelen of te veel laten betalen. Op een afrit van de A2 bij Amsterdam is gisteravond een toeriste aangereden die op de snelweg liep. Hoe ze daar terecht is gekomen is niet duidelijk. De 21-jarige vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De Australische kardinaal George Pell moet de gevangenis in totdat hij op 13 maart zijn straf hoort. De rechter heeft zijn borgtocht ingetrokken. De kardinaal is veroordeeld voor het misbruik van 2 13-jarige misdienaars. En op het centraal station van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij een grote brand zeker 5 tot mogelijk 20 doden gevallen. Volgens ooggetuigen was er een ontploffing toen een trein inreed op een barrière. Het NOS-journaal.

Zometeen in de nieuwsbv een gesprek over zogenaamde hitteberoertes. Oververhitting bij intensief sporten als hardlopen. Dit weekend, de temperatuur was weer eens hoger dan normaal, zag ik de hardlopers en wielrenners alweer in kluitjes langs de Amstel vliegen. Voor hen gaat natuurlijk ook op wat ik bij de Volkskrant las. We wennen snel aan extreme warmte. Hoe vaker de temperatuurrecords worden gebroken, hoe minder we de wenkbrauwen fronsen. Amerikaanse wetenschappers onderzochten ruim 2 miljard tweets. En wat bleek, als uitzonderlijke warmte of kou vaker voorkomt, gaan we het in korte tijd normaal vinden. Hoewel het dan dus ook normaler wordt, denk ik er dan meteen achteraan. Maar ja, sommige dingen ga je gelukkig nooit vanzelfsprekend vinden. Sommige dingen neem je nooit voor lief. Een lammetje in de wei, een vers gekookt ei, de liefde tussen Sven en Dries, een juiste prognose van Maurice, een brommobiel van Wendy als cadeau, Frits Wester met een fles shampoo, of, het is nauwelijks te geloven, alweer naast me, Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Verder vandaag allemaal. Er is een nieuwe ster aan het Amerikaanse talkshow firmament, Jenna Friedman. Subtiel feministisch neemt zij de maatschappij op de hak. Zometeen twee fans van haar vanaf 1:30. Maar nu eerst hittedoden. De Nieuws BV. Het hardloopseizoen staat voor de deur, maar Nederland is onvoldoende voorbereid op hitteberoertes bij evenementen, zoals bijvoorbeeld de Dam tot Damloop. Hierdoor kunnen er onnodig doden vallen. Dat zeggen deskundigen in de Zembla-uitzending De Dood van een Hardloopster, die morgenavond wordt uitgezonden. Hier aan tafel Jan Klein, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar patiëntveiligheid aan de TU Delft. En ook aan de lijn Nathan de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft in 2016 een hitteberoerte gehad. En het is daardoor voor u eigenlijk te vermoeiend, hè, om hier in de studio te komen. Vandaar, dat klopt. Ja, vandaar dat ik u afspreek op afstand. Oh, goedemiddag ook, welkom dat u er bent. Goed dat u er bent. Dank meneer Klein, ik begin bij u hier aan tafel. Wat is eigenlijk een hitteberoerte? Een hitteberoerte is een situatie waarbij het bewustzijn gestoord wordt. Dan heb je een desoriëntatie of raak je bewusteloos. Ten gevolge van het feit dat je lichaamstemperatuur te hoog opgelopen is. En dat is gebeurd door je spierarbeid. Mm-hmm. En daarnaast een situatie waarbij die warmte onvoldoende afgegeven kan worden. Ja, bijvoorbeeld bij hardlopen. Bij hardlopen of militairen. Bijvoorbeeld. Ja, die zich ook erg inspannen. Ja. Ja, maar het kan ook bij andere sporten. Het kan ook bij andere sporten. Ja. Ja. En heeft het ook te maken met de buitentemperatuur? Zeker. Er is een relatie met de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid. Al is het wel zo dat het niet, naar ons idee, niet extreem warm hoeft te zijn om in de problemen te komen. Ja, en het is zo, het leidt dus tot doden. Dat heeft al tot doden geleid in ieder geval. Steeds vaker. Ja. Althans, als je wereldwijd kijkt. Dus in Amerika treedt het overlijden ten gevolge van oververhitting steeds vaker op. Want wat er eigenlijk gebeurt, als ik het goed begrijp, is dat je organen ermee ophouden. Uiteindelijk. Dus in eerste instantie, als je een lichaamstemperatuur krijgt van meer dan 42 graden, dan functioneren je eiwitten niet meer. Die vallen uit elkaar. Mm-hmm. En ten gevolge daarvan gaan je organen problemen opleveren. Ja. Er is inderdaad in Nederland ook de afgelopen jaren een aantal dodelijke slachtoffers gevallen door hitteberoertes. Bijvoorbeeld 2014 en 2016 bij de Dam tot Damloop. En vorig jaar nog een 30-jarige man tijdens de Eemmeerloop. Meneer de Jong, u heeft zo'n hitteberoerte gehad. Wat is er bij u gebeurd in 2016? Nou, in 2016 liep ik samen met een paar collega's, deed ik mee aan de trio triathlon. Mm-hmm. Eén collega die zwom het onderdeel. Een andere collega die fietste en ik liep 5 kilometer. Ja. Het weer was eigenlijk perfect om hard te lopen. 18 graden, regenbuitje net voor die tijd. En eigenlijk vol goede moed, goed getraind, niet te warm. Eigenlijk in perfecte conditie liep ik die 5 kilometer. Mm-hmm. En eigenlijk onderweg voelde ik mij wat licht in mijn hoofd worden. En ik dacht van, nou ja, goed, dat is een beetje raar. Maar goed, 5 kilometer is eigenlijk een hele lange sprint. En ik denk een kilometer voor de finish heb ik snel nog wat tijdens het lopen door nog wat water naar binnen gewerkt. Terwijl ik dat eigenlijk normaal gesproken nooit doe. Ik denk ongeveer 400 meter voor de finish herkende ik al de buren niet meer, die bij mij voor de deur zo'n beetje stonden. U herkende de buren niet meer? Nee, vrienden die waren aan het aanmoedigen, die herkende ik niet meer. Okay. Ik was puur alleen aan het overleven en aan het focussen. Ja. Op de finish. Nou ja, en op een gegeven moment ging het lampje uit. Ik denk 200 meter voor die tijd. En ja, wat, op een gegeven moment lag ik... Wat gebeurde er met u? Nou ja, goed, ik heb de beelden heb ik teruggezien op een gegeven moment. En daarin zag ik dat ik eigenlijk, dat mijn hoofd die stond scheef. Die helde helemaal naar links, net of die richting mijn schouder werd getrokken. Ik zwalkte van links naar rechts. Ik moest me ontzettend focussen om niet om te vallen. En ik dacht van één doel, doorlopen, doorlopen, doorlopen. Ja. En na wonder boven wonder ben ik over die finish gekomen. En terwijl ik me dat dus niet kan herinneren, maar uit de beelden wel. En nou, mijn vrouw en mijn zoontje die zaten op de tribune bij de finishlijn. En die wilden mij aanmoedigen en ze zagen direct dat het niet goed was. Ik ben opgevangen door vrijwilligers, ja, bij de finish. En toen ben ik eigenlijk direct door EHBO'ers eigenlijk apart genomen. Gaan we zo meteen verder over praten over hoe u behandeld bent. Maar even belangrijk, u weet het allemaal niet meer. Hè? Het is u achteraf verteld. Dus u verkeerde eigenlijk in shock. Klopt, ja. Ja. Ja. Meneer Klein, nou gebruiken ze in de VS bij grote hardloopwedstrijden koelbaden. Mm-hmm. Om dit te voorkomen. Mm-hmm. Nou, eigenlijk niet om het te voorkomen, maar om het te verhelpen. Mm-hmm. Wat zijn dat? Dat zijn heel simpel grote baden. Maar dat zou bijvoorbeeld ook naar Nederlands begrip een vuilnisbak kunnen zijn. Ja. Waar water in zit en met ijsblokjes. En dan heb je water van ongeveer 10 graden. Zo simpel is het. Ja. Gewoon een bak met ijs eigenlijk, waar mens in past. Ja, zo is het. En wat gebeurt er als je iemand erin doet? Dan gaat de temperatuur weer dalen. En dat is de enige effectieve manier om mensen af te doen koelen. Ja, klinkt zo simpel, hè? Het klinkt heel simpel, ja, en het is ook heel simpel. En waarom hebben wij die koelbaden, want die hebben wij dus niet, waarom hebben wij die niet in Nederland? Ik denk dat het gebruik van een koelbad moet je protocoleren. Hè? Je moet weten wat je moet doen. Mm-hmm. En één, je moet een diagnose stellen. Dat kan alleen maar... Je kan die diagnose op verschillende manieren stellen. Maar de beste manier en de enige adequate manier is via de anus in het rectum. Ja. En dat is een medische handeling. En ook het koelen op zich. Dus u bedoelt de oververhitting moet je vaststellen door rectaal te meten? Ja, de temperaturen, ja. Vervolgens zo snel mogelijk in een koelbad ter plekke. En ook dat is een medische handeling. Omdat je kan met gerust hart een kwartier zo iemand in een bad laten. Maar je moet op een gegeven moment ook weer stoppen. En ik denk dat die introductie van dat koelbad nog niet plaatsgevonden heeft. Omdat die medische professionals nog niet ingezet worden. Omdat het Rode Kruis gebruik maakt van vrijwilligers. Inderdaad. Ja. In de uitzending van Zembla van morgen, daar zegt de organisator Ron van der Jacht, van onder meer de Dam tot Danloop, die zegt dat hij twijfelt over een volgende loop als er geen koelbaden zijn. Als die temperatuur dit jaar weer is, organiseert u hem dan als er geen koelbad is? Nou, dan gaan we ons wel ernstig beraden. Want daarvoor is het risico dan te groot. Elk geval is er één te veel. Ja, die organisatie zegt dus, ik laat het eigenlijk afhangen van de temperatuur. Bent u het daarmee eens? Dat lijkt me onverstandig. Omdat sommige mensen een hitteberoerte kunnen krijgen bij een relatief lage temperatuur. Ja. Misschien wel zoals bij Nathan. Het kost niet veel. Maar je moet wel organiseren dat er... Het klinkt uitermate simpel natuurlijk. Absoluut. Het gaat over een bak met ijsblokjes. Het is ook simpel. Maar u zegt, waar het eigenlijk, als ik u goed hoor... de crux zit hem in, het moet wel opgeleid personeel zijn. Dus absoluut. Geen vrijwilligers. Absoluut. Ja. Ik wil de vrijwilligers helemaal niets tekort doen. Nee. Maar zelfs voor een arts is het zonder rectale temperatuurmeting... onmogelijk om de diagnose te stellen. Daar moeten medische professionals bij betrokken. Je kan niet een vrijwilliger zo opleiden dat hij rectaal kan meten en ook vervolgens weet hoe je zo'n om moet gaan met zo'n koelbad. Nee, dus dat moeten verplegers zijn. Dat is, ja, absoluut. En zegt u, als die koelbaden gebruikt zouden worden, hier, standaard, als die er al waren geweest, had dat doden gescheeld? De ervaring leert, want in Amerika worden ze bij sommige marathons al 15 jaar ingezet... Mm-hmm. dat die mensen direct herstellen. En dat is ook begrijpelijk, want als je niet de 42 graden aanraakt qua lichaamstemperatuur, dan kan je restloos genezen. Ja. En bij de marathons in Amerika zijn er geen doden meer gevallen sinds dat die koelbaden ingezet worden, ten gevolge van oververhitting. Ja. Ja. Meneer De Jong, even terug naar u. 2016, toen kreeg u een hitteberoerte. U zei net van, ik zakte in elkaar. Ik weet het niet meer, het is me achteraf allemaal verteld. Maar hoe werd u behandeld daar? Nou, goed, achteraf ben ik goed behandeld. Mm-hmm. Want ik ben door vrijwilligers ben ik over de streep geholpen. Ja. EHBO'ers hebben mij apart gezet, hebben mij warmtedekens omgedaan. Omdat mijn huid koud aanvulde. Ja, dat moet juist niet, hè? Dat is het probleem. Ja. Gelukkig, dat is mijn redding geweest achteraf. Is dat het bij de finish was geweest. Er was een huisarts, was aanwezig, een medische post. Maar voor mij was net een ambulancebroeder was voor mij gefinished. En die zag dat het niet goed ging met mij. Mm-hmm. Want hij deed voor zichzelf, liep die mee. En die zei van, warmtedekens af, eerst de temperatuur meten. En dat hebben zij inderdaad via mijn oor gedaan. Dus als rectaal een probleem is, nou ja, dan via het oor. Meten is weten. Mm-hmm. In mijn geval was hij bijna 42 graden. En toen hebben ze me neergelegd, hebben ze op een brancard gelegd. En voor mijn gevoel was er ontzettend veel paniek. Want ik kwam er weer een klein beetje bij. En ik hoorde allemaal mensen om me heen en druk doen. Achteraf bleek het een tent te zijn waar maar een paar mensen waren. Mm. Ondertussen was de ambulance gebeld. En ze hebben mij met mijn lichaam voelde als het ware in een shock. Ik kon alleen maar knipperen met mijn ogen. Mijn vrouw stond ondertussen naast mij. En die probeerde mij ook rustig te houden. Ja. Ze hebben, doordat er bij de finish was, hadden ze een tuinslange met water. Hebben zij ongeveer, ik denk, anderhalf uur zo'n beetje op mij gesproeid. Met theedoeken omwikkeld om mijn temperatuur maar naar beneden te krijgen. Ondertussen zuurstof gekregen, infuus erbij. En ik denk ongeveer na anderhalf uur kwam ik ongeveer weer bij. Maar ik had echt het gevoel dat mijn laatste moment in ieder geval geslagen had. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Als die ambulancebroeder niet achter u had gerend, dan had het heel anders kunnen aflopen. Ik ben dankbaar dat hij daar in ieder geval was. Ja. Dat hij het herkent. Ja, dat kunnen we natuurlijk nooit zeggen, maar hij heeft het herkend. Wat zegt u dit? Hij, absoluut, ja. Ja. Ja. Wat zegt u dit verhaal, meneer Klein? Nou, inderdaad, hè, dat is heel bijzonder dat de ambulancebroeder het direct herkend heeft. En ook dat de oormeting een temperatuur van 42 graden aangegeven heeft. Dat is in feite een geluk geweest, want heel vaak geeft hij een te lage meting aan. En dat is ook, dat kan natuurlijk tot drama's leiden. Vandaar dat het rectaal moet eigenlijk. Precies. Ja. Precies. Nou hebben we het erover dat het is een simpele ingreep. Eigenlijk, zo'n koelbad. Ja. Het moet alleen gebeuren door verplegers. Of arts en of arts. Door in ieder geval professioneel personeel. Je zou zeggen, nou, Rode Kruis, doe er wat aan. Ja, dat sterker nog, in Amerika heeft het Rode Kruis ook een protocol waar artsen, verplegers en koelbaden ingezet worden bij marathons. Dus ik begrijp dat niet. Ik denk, als je het positief wil duiden, dan is men onbewust onbekwaam. En denkt men door de vrijwilligers beter te scholen deze zorg te leveren. Ja. Maar dat kan niet. Nou, bij deze, we hebben het hier uit de doeken gedaan. Morgen is alles te zien nog veel uitgebreider bij Zembla. Nog even, meneer De Jong, u heeft het overleefd, godzijdank. Maar u bent wel eigenlijk te zwak om hier naar de studio te komen. Hoe zien uw dagen eruit? Nou ja, goed, momenteel ben ik arbeidsongeschikt. De dagen zijn eigenlijk om te overleven. Het gaat hartstikke goed met mij zodra ik wakker ben. En dat kan, na een half uur kan het weer over zijn. En dan moet ik gewoon echt even liggen, echt slapen. En dat is vaak 4 tot 5 keer per dag. Ja. En er zijn korte slaapmomenten. Maar als ik die niet pak, dan krijg ik ontzettend last van mijn hoofd. Hoofdpijn. Mijn geheugen laat me ontzettend in de steek. Nou goed, je hebt gewoon ontzettend veel beperkingen. Ook sociaal merk je dat en alles. Ja. En dit gaat ook niet beter komen worden? Ik blijf altijd de hoop houden. Totdat ik onder de stenen lig, of onder het zand. Maar tot die tijd blijf ik gewoon hoop houden dat het beter met me gaat. Ja. Ik dank u hartelijk beiden voor dit gesprek. Fijn dat u er was. Nathan de Jong en Jan Klein. En ik hoop dat de uitzending van Zembla morgen, meneer Klein, aan uw verhaal bijdraagt. Dat is morgenavond te zien, 9:10, NPO 2. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een jaar of twee geleden, Willemijn, hadden wij in dit programma de rubriek De Strijdbare 17. Jou nog wel bekend, artiesten vertelden over hun favoriete protestlied of geëngageerd lied. En daar speelden ze dan ook een eigen versie van. En zo ontstond er een mooie verzameling van hedendaagse versies van protestsongs. En zanger Morrissey, je kent hem nog wel, van De Smiths, die dacht, dat kan ik ook, maar dan veel sneller. Hij komt met een nieuw album met erop 12 covers van protestsongs. Hij krijgt ook wat hulp. Billy Joe Armstrong van Green Day, die kon bijvoorbeeld een nummertje meedoen. Nou, wat staat er zo al op? Nou, een nieuwe versie van dit bijvoorbeeld. Behind a man's brain, but he can't be blamed. He's only a pawn in their game. Onmiskenbare stemgeluid van Bob Dylan. Only a pawn in their game in 1964 gaat over de moord op mensenrechtenactivist Medgar Evers. En deze. I'm leaving on the 115. You're darn right. Since I was 17, I've had no one over me. Joni Mitchell, Don't Interrupt the Sorrow. Volgens de site medium.com een nummer over de strijd tussen het patriarchale voorrecht en de stuiptrekkingen, groot en klein, bewerkstelligd door feminisme en sociale vooruitgang. Ja, ja. De vraag is natuurlijk, werkt dat nou wel met een hele bos covers van protestsongs die over allerlei uiteenlopende onderwerpen zijn gemaakt? Als je overal tegen bent, dan ben je ook eigenlijk weer nergens tegen, zou je kunnen zeggen. En bovendien, zeggen critici, is Morrissey, de man die het dus allemaal gaat zingen, de afgelopen jaren nogal opgeschoven naar de bedenkelijke kant van het politieke spectrum. Hij flirte met extreem rechts. En dan is het misschien wat gekker om links georiënteerde liedjes op de plaat te zetten. Nou ja, hoe het ook zij, 24 mei komt de plaat uit. En deze is van toen Morrissey nog heel links was. Big Mouth Strikes Again. Big mouth, flooded all, da-da. The Smiths, Big Mouth Strikes Again. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Van een kannibale agent tot een steenrijke maniacale presidentskandidaat. Comedienne Jenna Friedman wint ze om haar vinger terwijl ze genadeloos maar subtiel fileert. Zometeen een uitgebreide introductie door twee bewonderaars. You're plotting to eat women on a website for fun. Mm-hmm. Your wife had suspicions. She put spyware on the computer. Mm-hmm. Caught you. Calls the FBI. They arrest you. You go to jail. What advice would you give someone who was busted by their wife for plotting to eat her and her friends on a dark fetish website? NPO Radio 1. Het is 30 seconden over 12:30. Hier is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De kosten voor het opruimen van drugsafval hoeven niet te worden betaald door de eigenaar van de grond als die niets van het afval wist, heeft de Raad van State bepaald in een zaak in Nuenen. De gemeente stuurde de rekening naar de grondeigenaren, maar volgens de Raad van State wisten ze van niets en zijn ze dus onschuldig. Minister van Engelshoven wil een onafhankelijke klachtencommissie voor mbo-studenten waar ze terecht kunnen als ze vinden dat ze onterecht geschorst of van school verwijderd zijn. Nu moeten ze daar vaak nog mee naar de rechter. De Franse regering zegt dat Nederland van tevoren niets heeft gezegd over het plan om een belang te nemen in de holding Air France KLM. Naar verluidt is Parijs gisteravond pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra geïnformeerd. En de spanning tussen India en Pakistan in Kashmir loopt steeds verder op. Delen van hun luchtruimen zijn nu gesloten. Ook zijn enkele vliegvelden tijdelijk dicht. Het Pakistanse leger zegt 2 vliegtuigen van de Indiaanse luchtmacht boven Pakistan uit de lucht te hebben geschoten. Dankjewel Jeroen. Het verkeer dan, John Bakker. Met files door aanrijdingen op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens, 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! Is iedere woensdag Pieter Derks. Ja, en ik zeg gefeliciteerd met onze aandelen. Elke Nederlander, dus ook wij, bezit nu 0,00000745% van een luchtvaartmaatschappij. Er is wat kritiek op het feit dat onze regering in het diepste geheim zomaar voor 680 miljoen aandelen koopt in een bedrijf dat als voornaamste bezigheid heeft het verbranden van gesubsidieerde kerosine. Maar het had natuurlijk allemaal nog veel slechter gekund. Ze hadden voor dat geld ook cadeaubonnen van de Intertoys kunnen kopen en dan waren we allemaal nog veel verder van huis geweest. Bovendien is het ook wel een geinig idee dat we nu allemaal aandeelhouder zijn in een bedrijf dat vorig jaar 1,5 miljard euro winst maakte. Dat betekent dat elke Nederlander per jaar 1100 euro dividend zou kunnen pakken. Of nou ja, 935 euro, want er gaat nog 165 euro dividendbelasting af. Zonde eigenlijk. Zouden we die niet af kunnen schaffen? Of is dat een heel controversiële gedachte? Nou ja, in elk geval is dit allemaal in het landsbelang. Het gaat om de hubfunctie van Schiphol. Hub Schiphol, begreep ik. En die is weer belangrijk voor het vestigingsklimaat. En daarvoor is KLM weer cruciaal. En bovendien is dit een gevoelskwestie. KLM is van ons. Net als bijvoorbeeld de NS en Post en al die andere cruciale voorzieningen die we uit handen hebben gegeven om zich op de markt te laten kaalvreten. Want dat blijft toch wel het treurigste aan deze deal. Dat de enige manier waarop je als land blijkbaar nog invloed kan hebben op de toekomst van je eigen vliegveld is aandelen kopen en dan hopen dat je de koers een beetje bij kan sturen. Maar misschien moeten we realistisch zijn. Dit is politiek anno 2019. Je moet zakelijk denken. In het Witte Huis zit ook gewoon een zakenman en die kijkt gewoon hoe Amerika zijn marktaandeel kan vergroten. Of vriendjes worden met Noord-Korea daarvoor dan weer de beste manier is, vraag ik me trouwens af. Want daar is staatsbemoeienis nog een stuk populairder dan hier. Daar kom je niet zomaar tussen. Al weet je wel zeker dat Kim Jong-un nooit zomaar stiekem aandelen in jouw vliegmaatschappij gaat kopen. Want die gaat liever met de trein, die oude klimaatdrammer. In elk geval zal Wopke dus moeten gaan nadenken over de volgende stap. Want de grote vraag na deze geheime stunt van de Nederlandse regering is natuurlijk, wat betekent dit voor onze relatie met Frankrijk? Ze waren not amused op het Élysée, bleek vandaag. En dat, nou ja, de vraag is nu, nemen ze wraak? Wordt dit een handelsoorlog? Maakt Macron vanavond bekend dat hij stiekem een meerderheidsbelang heeft genomen in de HEMA en die eens lekker gaat saneren, waarop Wopke Hoekstra als een maloot aandelen La Vacherie gaat opkopen om daar goudse smeerkaas van te maken, waarop Macron zich weer inkoopt in de Efteling en het omtovert in een Asterix en Obelix park, tot Wopke uiteindelijk met één woedend gebaar opdracht geeft tot het opkopen van alle wijngaarden in een champagnestreek om daar alleen nog maar tulpenbollen te gaan kweken. Dit kon wel eens een verkeerde snaar geraakt hebben in Frankrijk. Het is een trots volk. Wopke Hoekstra had net zo goed in een geel hesje bij bij Macron kunnen aanbellen met een afbakstokbrood en een fles Californische slobberwijn. In elk geval hoop ik dat de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van Air France KLM live wordt uitgezonden. Want dat kan niet anders dan een feestelijke bijeenkomst worden, waarbij de gemiddelde Brexit-vergadering in het Lagerhuis nog een gezellig theekransje is. In elk geval is één ding nu duidelijk. De volgende keer dat je na een paar uur vertraging, opgevouwen in een vliegtuigstoel, probeert een hap van het lauwe prakje voor je te nemen zonder in het gezicht te spugen van degene die voor je zijn stoel zo ver achterover heeft gezet dat zijn hoofd in je schoot ligt, weet je ook nog eens zeker dat je dat in feite voor 0,000000745% helemaal aan jezelf te danken hebt. Tijd voor een NOS nieuwsupdate dan. Tegen de verdachte van het fatale auto-ongeluk waarbij 3 tieners uit Annapolone om het leven kwamen is 5 jaar cel geëist. Joris van den Kerkhof, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent in de rechtbank. Wat was de motivering van het OM? Het is voor de officier van justitie moeilijk te geloven dat verdachte geen enkele herinnering meer heeft aan wat er die avond eind augustus vorig jaar gebeurd is. Dat zegt de verdachte in ieder geval. Door die houding heeft hij in ieder geval de goodwill bij de nabestaanden wel volledig verspeeld. Je moet je voorstellen dat het is een kleine gemeenschap en iedereen kent elkaar. Er was 1 auto met 3 mensen achterin. De verdachte en zijn vriendin voorin. Vriendin en verdachte hebben het overleefd. En de 3 jongens achterin, 15, 16 jaar, zijn door de achterklep naar buiten gegaan. En zijn toen redelijk snel na het ongeluk overleden. Hmm. Een ongeluk dat erg leek op een race die er gehouden werd. Misschien werd er wel 120 kilometer gereden op een plek waar 50 kilometer gereden kon worden. En de officier van justitie, voor haar is in ieder geval volstrekt duidelijk dat daar een hoge eis bij hoort, zegt ze. En het leidt wat mij betreft geen twijfel dat sprake is van op zijn minst zeer onvoorzichtig rijgedrag. Grove schuld dus. En tot die conclusie kunt uw rechtbank makkelijk komen. Want het is veel te hard rijden, onder invloed, inhalen daar waar het niet kan, zonder remmen de bocht door. Kortom, dat is geen gedrag dat van een gemiddelde verkeersdeelnemer verwacht mag worden. Nee, dat is gedrag waar werkelijk van alles op aan te merken valt. Ja, Joris, er zaten veel nabestaanden in de zaal. Hoe reageerden ze? Ja, bij de formulering van de strafeis redelijk stil. Maar ze hebben vanochtend moeders, vaders en de ex-vriendin van verdachte hebben in ieder geval een verklaring af kunnen leggen. Daar ging het ook over de haat die er uiteindelijk ontstaan is tegen de verdachte. Hmm. Een van de moeders zei dat ze eigenlijk wel zijn nagels zou willen uittrekken. Maar ze begrijpt uit boosheid. Maar ze begrijpt ook dat ze daar haar zoon niet mee terugkrijgt. 3 zonen, daar werd over gesproken. Zonen die allemaal een prachtig leven voor zich hadden. En die uit de verhalen van hun ouders ook midden in het leven stonden. En volstrekt aardig waren. En ook niet hetzelfde zouden hebben gedaan, zo zeiden de ouders, als verdachte heeft gedaan. Namelijk door te ontkennen dat hij achter het stuur zat. Zij zouden hun verantwoordelijkheid wel genomen hebben. En daarbij ook nog geformuleerd dat als een van de 3 jongens bijvoorbeeld, waarvan de verdachte zegt dat hij gereden had, als die wel gereden had, dan had hij inderdaad waarschijnlijk nog geleefd, maar had hij wel alle consequenties gedragen. En wat heeft de verdachte nog gezegd? Ja, die heeft gezegd dat hij het moeilijk vindt om in grote zalen te spreken. De officier van justitie en de 3 rechters zeiden ook van ja, wij kunnen ons voorstellen hoe moeilijk het voor je is om hier te zitten met achter je mensen die bij wijze van spreken je nagels willen uittrekken. Met achter je ook de 3 foto's van de 3 jongens die overleden zijn. De verdachte zegt zelf van ik heb het niet gedaan. Ik heb niet gereden toen, maar wat uiteindelijk veroorzaakt is, ja, dat heb ik natuurlijk nooit gewild. En ik vind het heel knap dat al die nabestaanden hun verhaal hier zo vandaag hebben gehouden in de rechtbank in Alkmaar. Joris van den Kerkhof in de rechtbank, dankjewel. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. De Nieuws BV. Aan tafel Nidia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen. Dames, goedemiddag. Hallo. Met jullie bespreek ik zo meteen Jenna Friedman, een Amerikaanse stand-up comedian die furore maakt in Amerika als webshow talkshow host, moet ik eigenlijk zeggen. Maar Roelof, maar eerst, waar kennen wij Nadia en Marie-Lotte van? Nidia, nou bijvoorbeeld van het mini-boek of pamflet Damn Honey, dat vorig jaar verscheen. 88 pagina's telt het en het is een reactie op het boek Sexy But Tired But Sexy van Jamie Lee. Dat ken je misschien nog wel, het veroorzaakt verontwaardigde reacties, omdat deze Lee onder meer schreef dat vrouwen maar zin in seks moesten maken als hun vriend of man in de stemming was en zij minder. Damn Honey behandelt onder meer slutshaming, body positivity, seksualiteit en de heteronormativiteit in de samenleving. En als je nou denkt, ja, dat zou wel heel zuur zijn. Nee hoor, het is juist een positief pleidooi om te doen waar je zin in hebt. In oktober vorig jaar startte er ook een podcast onder dezelfde titel. Dit fragment komt uit de eerste aflevering waarin ze zichzelf en de podcast introduceren. Ik ben Nidia. En ik ben Marie-Lotte. En welkom bij de allereerste aflevering van Damn Honey, de podcast. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Kijk, dat is nog eens bondig. Een goede pitch moet in twee zinnen, hoor je wel eens. Maar de shit waar je als vrouw mee moet dealen, dat is nog eens compact geformuleerd. En het is ook nog eens leerzaam. Ik ken best wel trivia, maar dit feitje over de clitoris, dat kende ik dan weer niet. Het is ook zo dat in 1998 bijvoorbeeld voor het eerst werd ontdekt hoe de clitoris er precies uitziet. 20 jaar geleden, toen pas wisten we hoe dat lichaam. Ja, tijdens mijn studie nooit gehad, jongens. Dat we stonden echt al lang op de maan, hè? Ja. Terwijl het heel niet moeilijk was. Het was een kwestie van onderzoeken, opensnijden en daar is het. Opensnijden en daar is het. Verder wordt elke aflevering besproken wat het minst feministische is wat de dames gedaan hebben. En dat leidt soms tot verrassende inzichten. Wat is het minst feministische wat je deze week hebt gedaan of gedacht? We zaten in de keuken en toen kwamen we op een gegeven moment bij een man die vermoord was. En daar was dus een vrouw voor opgepakt. En mijn eerste reactie, dat is echt, ik vind het best wel erg, maar toen flapte ik eruit. Yes! Want ik ging er automatisch van uit dat zij dus een slachtoffer was. Ja, maar dat was ze helemaal niet. Nidia en Marie-Lotte, twee vrouwen die geknipt zijn om de blik eens mee te richten op Jenna Friedman, van wie Stephen Colbert van de Late Show trouwens ook groot fan is. My next guest tonight is a stand-up comedian and former field producer for The Daily Show. Her latest comedy special is Soft Focus with Jenna Friedman. Please welcome back to The Late Show, Jenna Friedman. Nou, niet alleen de Late Show-presentator Stephen Colbert is dus onder de indruk van comedian Jenna Friedman. Wat dacht je van The Guardian? Die kopte: dit is de waanzinnige talkshow-host op wie vrouwen hebben gewacht. Provocerend, heel erg grappig en onverwacht opwindend. Met haar online talkshow neemt ze vooral de man op de hak die het niet gewend is zijn normen en waarden te moeten uitleggen. En dat loopt als een rode draad door haar werk. I love men. One of my best friends is a man. I'm actually half man on my dad's side. So a lot of my male friends are really nervous in this whole Me Too moment, so they're asking me for advice. And I tell them, if you're around a woman and she makes you feel nervous, just picture her clothes. Think of her as your daughter, or better yet, a person. Thank you. Ja, dat is Jenna Friedman en we gaan erover praten. Dus met Nidia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen. Dames, nogmaals welkom. Dankjewel. Jenna Friedman, maar eerst eventjes de dame. De reacties zijn laaiend over haar nieuwste show. Wie is zij? Laten we daar eens mee beginnen. Zij is een stand-up comedian. Mm-hmm. Daar is ze ook al een tijdje mee bezig. Ze is ook een schrijver voor de New Yorker, geloof ik. Ja, New York Times. Ja, en ze is een producer bij de Daily Show. Of is een producer geweest bij de Daily Show. En ze schrijft ook voor de Late Show van David Letterman. Ja. Ja, veel achter de schermen gekeken. En op een gegeven moment dacht ze, dat kan ik zelf ook. Dan ga ik het zelf doen, ja. Ik geloof dat Stephen Colbert, die zei van, ga maar aan de slag. Hè? We zien wel. En dan komt dat grappige komt later wel. Ja. We kijken wel even waar we de grappen dan En toen werd ze comedian en enthousiast. Wat ik net zeg, de reacties zijn laaiend. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vind het fantastisch wat zij doet. Ze stelt problematiek aan de kaart die normaal gesproken als een beetje zeurderig wordt afgedaan. Hè? Feminisme, hè? Vrouwen met ongeschoren oksels en zo. En zij weet het op zo'n grappige, subtiele manier te brengen dat mensen ook luisteren en dat er aandacht voor het thema is. En daar zijn wij natuurlijk heel groot voorstander van. Want daar zijn jullie ook van. Ja, precies. Zeker. Wat voor soort thema's, Marie-Lotte? Nou, haar, de grote thema's die ze, of van haar, ja. Ja, van haar, ja. De grote thema's die zij aan de kaak stelt, dat zijn politiek en feminisme. En dan heeft ze het bijvoorbeeld over rape culture, over toxic masculinity, over seksisme dus. Dan moet je toch maar even privilege uitleggen, hoor. Ja, toxic masculinity. Toxic masculinity, ik heb het ook even voor mezelf opgeschreven, omdat ik het soms dus lastig vind om het uit te leggen. Dat is een beetje het idee van de stereotypische mannelijkheid. Dus je emoties niet mogen tonen, dingen oplossen met vechten bijvoorbeeld. Boys will be boys een beetje. Mm. En ook als vrouwen zich bijvoorbeeld sexy kleden en mannen roepen ze achterna, dat wordt dan een beetje als normaal gezien. Hè? Boys will be boys, dat doen ze nou eenmaal. Dat wordt dan dus zo goed gepraat, alsof dat hoort. Goed, allerhande thema's dus. Jullie wilden het volgende fragment van horen, een stukje uit de sketch. Treat Nazis like you treat women. Wil je daar eerst nog wat over kwijt? Ja, waar ze mee begint is van, hé, wat leven we toch in een moeilijke tijd. Hè? Want het is zo lastig voor die mannen. Ik hoop dat ze geen last ervan hebben en dat ze dan geen president meer kunnen worden. Dus dat is al hoe ze hem inzet. Dan vertelt ze, het is ook een lastige tijd voor vrouwen. Mm-hmm. Maar voor nazi's gaat het dan wel heel lekker. Here's my advice. If you see a Nazi on the street, don't punch him. But maybe lightly harass him. Catcall him. Tell him to smile. If any Nazis work for you, pay them less. Take credit for their ideas. Except that one. You guys see where this is going. If we in America treat Nazis the way that we treat women, at the very least, they will never become president. Thank you guys so much. Wat vind je hier zo goed aan, Marilotte? Ja, ik vind het heerlijk hoe ze alles waar wij vrouwen, tegenaan lopen nu inzet om. Dit zijn de dingen waar vrouwen niet altijd in geloofd worden. En dat ze dit nu gebruikt om als een heftige straf, dat is natuurlijk. Dat is heel maar hoe bedoel je waar we niet in geloofd worden? Vaak als vrouwen, of tenminste, dat is dat natuurlijk ook bij de MeToo-movement nu. Ja. Dat vrouwen, als ze zeggen dat ze zijn aangerand of dat ze zijn misbruikt, dat ze dan niet geloofd worden in hun verhaal. En dat ze het soms verzinnen. Of dat mannen niet kunnen, want dat merken wij ook wel. Als we vertellen van ik ben weer nageroepen op straat. Dat mensen gewoon niet kunnen geloven dat het zo vaak gebeurt en dat het zoveel gebeurt. En nu pakt zij dit onderwerp van. Straf ze zomaar, want het is helemaal niet zo makkelijk om vrouw te zijn. Is het heel Amerikaans wat we zien, vind je dat? Nou, ze maakt wel veel verwijzingen naar de Amerikaanse politiek. Ja. Maar verder vind ik het is niet over de top. Het is juist heel subtiel. Dus misschien als je dat aan Amerika koppelt, dat over de top, dan is het eigenlijk niet Amerikaans. Natuurlijk wel in de comedy zijn ze en in de late night shows hebben ze wel veel van dit soort sketches. Ja. Maar wat zij doet is wat mij betreft wel weer nieuw en anders. Ja. Want zij krijgt dus mensen voor haar camera, echte mensen, die ze eigenlijk zelf hun super seksistische denkbeelden laat vertellen. In plaats van dat ze er zelf een show over maakt en het vertelt aan mensen. Want jij zegt dat subtiele, dat zie je ook in haar satirische interviewprogramma, Soft Focus. Jenna Friedman, net online gekomen. Vertel daar eens wat over, want we gaan zo meteen naar luisteren. Want ik moet erbij zeggen, ik keek het gisteren en het is. Soms denk je, is het nou echt? Ja, is het satire? Ja, precies. Het is, je snapt het niet gelijk. Als het op de achtergrond aanstaat, dan zou je denken dat je naar een documentaire, aanstaat. Ja. Zij kijkt ook, ze heeft een uitgestreken gezicht. En ze spreekt dus met gasten die een bizar levensverhaal hebben, bizarre overtuigingen hebben. En waarvan je in eerste instantie denkt, dat moet een acteur zijn. Bijvoorbeeld een agent die dus in de gevangenis heeft gezeten, omdat hij in scène had gezet. Of hij had nog niet gedaan, maar geplat. Hij had online geplot van dat ik wil mijn vrouw opeten. En eten. Ja. Bizar. Maar dat heeft dus hij een verhaal opgeschreven. Heeft hij een verhaal over geschreven, ja. En dan zit ze daar met hem in gesprek. En dan vertelt hij alles aan haar. Omdat hij denkt, ik heb een soort dom poppetje tegenover me. Nog even voor de duidelijkheid. Hij heeft online verhalen geschreven over hoe hij zijn vrouw wilde vermoorden en opeten. Ja. Ja. Daar is hij voor gearresteerd. Daar heeft hij voor in de bak gezeten. En hij zegt nu, nee, maar dat was een grapje. Dat was helemaal niet echt. En terwijl het stond op een of andere fetish site, geloof ik. Ja, en hij is er heel verongelukt over. Verongelijkt over dat hij vast heeft gezeten. En dat hij er zo op wordt aangekeken. Ja, de cannibal cop. En zij spreekt met hem. En nou goed, hij denkt dat het in ieder geval serieus is. Sometimes I sit and I think and It's like, why me? Like, I've been such a just a quiet person my whole life. Because you plotted to eat women on a website and your wife found out and told the FBI and you used NYPD software to stalk one of them and, you know. You make it so clear. Thanks. But also, you know, we've all done stuff. If you read my text to my ex, you'd probably feel bad for me. Are you dating again? Waarom dit fragment, Marilotte? Ik vind dat zo. Sowieso, haar manier van praten tegen hem is heel erg. Want je ziet haar, ze is een mooie vrouw. En hij voelt zich. Hij voelt dat er naar hem geluisterd wordt. Dus hij gaat heel erg zijn. Hij voelt zich gevleid. Hij voelt zich enorm. Ja, vertellen allemaal. En ik mag dit verhaal. En dit is eigenlijk helemaal niet wat hij waarschijnlijk wil. Want hij komt hier heel erg. Ja, sorry. Hij komt er heel erg. Hij komt heel erg verongelijkt over. Ja. En hij snapt niet waarom dit hem overkomt. Terwijl hij gewoon online zijn vrouw wilde vermoorden. En dit is gewoon zo'n typisch voorbeeld van zo'n man die nu niet snapt wat hij fout heeft gedaan. En dat laat zij hier heel duidelijk zien. Het knappe is volgens mij, zij krijgt mensen gewoon aan de praat. Ja. Ja. En die vertrouwen haar. En maar het ook is, door die zin wat zij dan zegt. Wie valt dan staf? Dat is natuurlijk. Precies. Dan praat hij door. Ja, we hebben allemaal dingen gedaan. En omdat ze inderdaad iemands vertrouwen weten winnen, gaan die mensen gewoon praten. En laten ze vrij subtiel. En het lastige is, je moet het echt even online gaan bekijken, lief luisteraar. Want op de radio moet je toch veel uitleggen. Ja. Dat subtiele, waardoor ze vertrouwen wint, waardoor mensen gaan praten, dat is heel mooi daaraan. En de blikken die ze subtiel in de camera gooit. Dat ook. Jullie wilden nog iets laten horen van John McAfee. Leg even uit. Ja, John McAfee, die kennen we, die kent u misschien van de virus software. Ja. Hele grote man, maar die heeft dus allerlei bizarre shit ook weer gedaan. Hij zou kunnen dat hij een moord heeft gepleegd. En hij heeft allemaal spy software op overheidscomputers gezet. Mm-hmm. En zij gaat het gesprek met hem aan. En op het eind hoor je hem zelfs nog zeggen van, dit was het beste interview ooit. Geen idee Hij heeft zich verkiesbaar gesteld als kandidaat. Ja. Even een stukje luisteren. You share many qualities with President Trump. You're both iconic American brands. You both have been accused of sexual assault. And you both have been rumored to engage in sex play with bodily waste. Why should Americans vote for you? Well, obviously, forcibly forcing myself on someone, that would be an issue. That's absolutely untrue. As to the rest, what I do sexually, please God, is that not my business? Your body, your choice. It's my body, my choice. Why are you keep touching your gun? No, I'm sorry, I always do that. Ja, want hij zit voortdurend als een pistool. Ja. In dit geval echt een pistool, niet iets wat daarop lijkt. En voortdurend, dus hij wordt een beetje ongemakkelijk daardoor. Ik moest het eigenlijk twee keer kijken. Ik dacht, waar kijk ik nou naar? En toen keek ik naar de comments daaronder. En mensen begrepen het ook niet helemaal. Dat is het nou echt? Is het niet echt? Is dat ook juist de kracht eraan? Dat is zeker de kracht. En dat is haar subtiliteit. Aan de ene kant krijgt ze dus voor elkaar de gasten zelf hun seksistische denkbeelden uitspreken. Mm. Dat wordt heel duidelijk. Aan de andere kant maakt ze ook heel erg gebruik van hun seksistische denkbeelden door zichzelf dus op te stellen als dat meisje wat wel luistert. En ze voelen zich gevleid en ze willen dan hun ego strelen. Maar ze laat ze ook dingen zeggen als my body, my choice. En dat is natuurlijk heel grappig. Want dat is waar vrouwen de hele tijd voor strijden. Want blijkbaar is dat nog niet zo. En hij is daar dus wel, dat is, komt hem op hem heel vanzelfsprekend over. Hoeveel mensen bereikt ze eigenlijk met haar show? 94 miljoen huishoudens. 94 miljoen? Ja, haar programma wordt uitgezonden in de avond. En dat is enorm dus. Ja. En dat vinden wij ook zo cool eraan. Omdat het dus feminisme is. En toch met een enorm publiek. En daarmee bereikt ze, denken wij, dus ook mensen die normaal zouden zeggen van, daar wil ik niks van weten. Zij maakt het op zo'n manier leuk dat mensen toch kijken. Ja, want er wordt wel gezegd, zij staat voor de nieuwe generatie feministen. Ja. Wat is dan die nieuwe generatie? Ik denk dat het deels heel erg online afspeelt, het feminisme van de nieuwe generatie. En dat het ook gericht is op een beetje op een ludieke manier dingen laten zien. Kijk, we hebben natuurlijk al geprobeerd met intellectueel discours. Of we hebben het al geprobeerd met hele harde protesten. Sommige dingen zijn veranderd, heel blij mee. Mm. Maar er zijn nog heel veel onderhuidsstructuren die nog niet veranderd zijn. En door een soort grappige laag eroverheen te leggen, een heel sarcastische laag, bereik je toch weer een publiek wat anders zegt van, daar wil ik niks mee te maken hebben. enige is natuurlijk wel, op een gegeven moment is zij super bekend. Ja, dan is het spel uit natuurlijk. Ja. Nee, daar zat ik ook over na te denken. Want nu kan ze nog mensen voor de gek houden, maar straks waarschijnlijk niet meer. Beetje zoals Ali G moest ik aan denken. Sacha, weet je wel, van Sacha Baron Cohen. Ja, die werd ook te bekend. Ja. Maar goed, misschien komt ze dan wel met een ander briljant plan. Je weet het niet. Waarschijnlijk wel. Ja. Goed, erg aan te raden door jullie in ieder geval. Nidia van Voorthuizen en Marie Lottehagen van het boek en de podcast Damn Honey over Jenna Friedman. Gaat dat zien, Roelof? Ja, ik moet dit maar aantrekken, geloof ik natuurlijk. Als man zijn, ik heb toch het meeste leren hiervan, toch? Iedereen. Ik zou het gewoon kijken omdat het leuk is. Okay. Niet per se vanwege de entertainment value. Ja, dat vond ik. Mag dat ook? Natuurlijk mag dat. Ik heb net geleerd, het is een pleidooi om te doen wat je zelf wilt en leuk vindt. Wie ben ik dan om jou te gaan zeggen dat het niet mag? Dat is een pleidooi naar mijn hart. Zo. Dames, dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. Dit weekend in NOS Langs de Lijn. Wie gaat het WK winnen? De wereldkampioenschappen onlangs schaatsen in Calgary. Drie ritten nagelbijten. Hij doet dat prima. Mooie bocht. Oeh, ja, tenminste, mooie eerste helft van de bocht. Je hoort het hier en nergens anders. Het publiek schreeuwt de kelen schor. Er komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Goeie genade. Live sport op NPO Radio 1. Zaterdag en zondag vanaf 8 uur. Kijk, 1,52, 81. Wat een niveau. Schaatsen op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Goedemiddag. Maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's voor maar €29,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. 1 uur.